tylko 2,99. Lato naprawdę niskich cen w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 lipca, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Europosłowie nie chcą odrzucenia niekorzystnego dla Polski pakietu drogowego. Prawie wszyscy chcący wyjechać do sanatorium nie mają infekcji koronawirusa, informuje NFZ. W serwisie też nietypowy dzień wyborczy, czyli Wiedźmin na działce. Szczegóły już za chwilę. Parlament Europejski nie zgodził się na odrzucenie pakietu drogowego, czego domagali się między innymi polscy europosłowie. Jeszcze dziś wieczorem deputowani będą głosować nad poprawkami do przepisów zaostrzających zasady w transporcie międzynarodowym dotyczące płacy i pracy kierowców. Wyniki poznamy jutro. Zdecydowana większość europosłów, bo około 500, uznała, że należy dokończyć trwające niemal 3 lata prace nad pakietem. Koalicja europosłów z krajów, które się sprzeciwiały, nie wystarczyłaby zablokować przepisy. Polska i Węgry, Litwa, Łotwa, Rumunia i Bułgaria, Malta i Cypr od dłuższego czasu alarmowały, że przepisy w obecnym kształcie doprowadzą do wzrostu kosztów i biurokratycznych wymogów i że wielu firmom, przede wszystkim małym i średnim, może grozić bankructwo. Przeciwnicy pakietu mówili ponadto, że w dobie pandemii koronawirusa, której negatywne skutki dotkliwie odczuł transport międzynarodowy, należałoby zrezygnować z przepisów. Ostrze krytyki zostało też skierowane w stronę zapisów dotyczących obowiązkowego, raz na 8 tygodni, powrotu ciężarówek do krajów, w których zarejestrowane są firmy. Te kontrowersyjne zapisy próbowali jeszcze poprawkami wykreślić polscy europosłowie. Jutro będzie wiadomo, jaka jest decyzja większości deputowanych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O 277 nowych zakażeniach koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 w ciągu ostatniej doby zmarło 15 osób. Liczba zdiagnozowanych przypadków wzrosła do prawie 36 700, a zgonów do 1542. Do tej pory wyzdrowiało 24 878 pacjentów. O tym, że prawie wszystkie osoby chcące wyjechać do sanatorium nie mają infekcji, poinformował Narodowy Fundusz Zdrowia. Na ponad 18 000 testów wynik pozytywny był w 30, mówi prezes NFZ Adam Niedzielski. To jest 1,625 promila, co pokazuje, że naprawdę możemy się czuć coraz bezpieczniej. Seniorzy mogą udawać się do uzdrowisk i ta służba zdrowia również może w ten sposób się odmrażać, bo zapewnia bezpieczne warunki leczenia. Przed wyjazdem do sanatorium test na obecność koronawirusa jest obowiązkowy. Prawie 200 przypadków zakażenia stwierdzono we Włoszech. Statystyki podane przez tamtejsze Ministerstwo Zdrowia świadczą o dalszej poprawie sytuacji epidemicznej. W ciągu ostatniej doby zmarło 15 osób zakażonych koronawirusem, 15 mniej niż wczoraj. Zanotowano ponad 800 wyzdrowień. Obecnie na koronawirusa leczy się ponad 13,5 tysiąca osób. Ogromna większość nie wykazuje żadnych objawów i przebywa w domu. Liczba hospitalizowanych spadła po raz pierwszy od początku marca poniżej 900. W Bergamo, mieście najbardziej dotkniętym pandemią, po raz pierwszy od 23 lutego na oddziałach intensywnej terapii nie ma żadnego chorego na COVID-19. W 5 z 20 włoskich regionów nie zanotowano nowych zakażeń, a w 12 dalszych było ich kilka. Niepokoi sytuacja w Lombardii i Emilii-Romanii, gdzie znów stwierdzono kilkadziesiąt nowych przypadków. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. W serwisie teraz kampania pod trochę innym kątem, żeby nie powiedzieć kącikiem zainteresowań. Prezydent Andrzej Duda mówił dziś, że polska branża gier komputerowych należy do jednej z najlepszych na świecie, a Rafał Trzaskowski zachęcał do spędzania wolnego czasu na działce. Prezydent spotkał się w Belwederze z e-sportowcami, czyli graczami uczestniczącymi w zawodach. Mówił m.in. o sukcesie Wiedźmina. Wiedźmin podbił serca graczy na całym świecie i stał się grą niezwykle popularną i zbudował też ogromnie w ogóle polską branżę gamingową, bo można chyba tak śmiało powiedzieć. To jest tylko potwierdzenie tego, że rzeczywiście nasi informatycy należą do absolutnej światowej czołówki. Zawsze się nimi szczyciliśmy. O zaletach spędzania wolnego czasu w ogrodzie mówił podczas spotkania z działkowcami w Szczecinie Rafał Trzaskowski. Bardzo często młodym rodzinom ogródki działkowe pozwoliły w sposób interesujący przeżyć epidemię. Dzisiaj rzeczywiście w miastach panuje olbrzymia moda na ogródki działkowe. Ja się zastanawiam, czy można współpracować z okolicznymi gminami po to, żeby na tego typu terenach nie są wykorzystane. Można by było w okolicy dużych miast właśnie organizować dodatkowe ogródki działkowe.

a temat, którym dziś chciałabym Państwa zająć, może wyda się banałem. No ale proszę sobie spróbować odpowiedzieć na taką kwestię. Po co nam piosenka? A że jest dobra na wszystko, to już wiemy dzięki starszym panom. Ale poza tym, skąd się wzięła, jakie ma konotacje z życiem codziennym, w jakich sytuacjach ją śpiewamy? A pora jest wakacyjna, więc być może ktoś sobie coś nuci, spacerując brzegiem morza, czy szykując kolację, lub też biorąc przed nią prysznic. No wiadomo, prysznic to jest typowo męska przypadłość, następuje wówczas śpiewacze wzmożenie, natomiast... No, kobiety chyba śpiewają w innych sytuacjach. Ćwiczą solowe, a czasem i churalne śpiewki przy domowych robotach. Tkając, przędąc, smażąc kotlety, usypiając dzieci. Ale są takie sytuacje, kiedy piosenka sama się ciśnie na usta. A oto niektóre z takich momentów. Moja matka spała na żelaznym łóżku, na drewnianym łóżku tato spał. Tata pali chleba, lepiej po pokruszku, a na dworze wielki wicher wiał. I od tej pory za pół kilo gruszek, za dwa pomidory śpiewam, bo muszę. Śpiewam, bo muszę. Śpiewam, bo muszę. Dziewczynę moją chciałem pocałować, odwróciła głowę, tłumiąc złość. Powiedziała tylko, lepiej mnie kontrować, w domu czeka na mnie inny ktoś. I od tej pory mam chorą duszę, choć mnie serce boli, śpiewam, bo muszę. Śpiewam, bo muszę. Śpiewam, bo muszę. No, jak Państwo słyszeli, skaldowie musieli śpiewać i to razem z alibabkami, dawne to czasy. A dlaczego my śpiewamy? Po co jest nam piosenka? Bardzo Państwa proszę, kto ma coś w tej kwestii do powiedzenia, może pisać na adres monika.malkowska@polskieradio.pl. A teraz już czas, żeby przedstawić Państwu naszych gości. A są tu dzisiaj profesor Maria Schroeder, kompozytorka, pedagog, organizatorka życia muzycznego na Mogotowie. Witamy Pani Profesor. Dobry wieczór Pani redaktor, dobry wieczór Państwu. No oraz drugi gość to jest Grzegorz Żołyniak, śpiewak z Polskiej Opery Królewskiej, baryton. Dobry wieczór. Baryton jest nad morzem, więc mam nadzieję, że trochę powiewu morskiego do nas też wpadnie. Dobry wieczór. Witam. Dobry wieczór. Witam serdecznie obie panie i witam wszystkich radiosłuchaczy. Proszę państwa, to są fachowcy od piosenki. Nie tylko, że sami śpiewają lub sami ją komponują, ale także uczą innych. Pani profesor, po co jest piosenka dla dzieciaków? Czego ona uczy? Co ona im daje? No ja tak zaczęłabym z wysokiego C, jak skaldowie mówią, śpiewam, bo muszę. Śpiewamy po prostu, bo jesteśmy ludźmi. To jest chyba jedna z najbardziej naturalnych ludzkich czynności i tak jak słusznie pani redaktor powiedziała, towarzyszy nam we wszystkich momentach i smutnych, i wesołych, ponieważ piosenka wyraża najprościej nasze uczucia. Nasze i nie nasze, i te, które są, przepełniają nas, i te, które chcemy przywołać. Ogólnie dzieci lepiej reagują na piosenkę, na treści przekazywane piosenką, niż zwłaszcza małe dzieci, przedszkolaki, tak jak ja pracuję z nimi, to lepiej i bardziej zapamiętują to, co im przekazuje w piosenkach, niż gdybym mówiła do nich po prostu językiem potocznym, przekazując właściwie samą treść. Piosenka jest, ubiera tę treść, którą chcę im przekazać, w formę, która dociera bezpośrednio do ich emocji też. I to widać, jak mówię, siadamy, posłuchacie nowej piosenki i widać, oczki się zapalają, uszki do góry i już dzieci są przygotowane, że coś, jakieś przeżycie je czeka. To jest wielkie odkrycie Emila Jacques Dalcroza, który do uczenia dzieci i młodych potem osób muzyki wprowadził pośrednictwo piosenki, że właściwie treści muzyczne przekazuje się, jak to się brzydko mówi, na piosence, na materiale właśnie piosenkowym. On sam jest autorem mnóstwa, twórca rytmiki, mnóstwa piosenek dziecięcych, które wiele tematów muzycznych właśnie w jakiś sposób uprzystępniają od najmłodszych lat. Pani profesor, czyli mamy tę funkcję edukacji od najmłodszego. Łatwiej do głowy wchodzi i dłużej może w tej głowie nie pozostaje, kiedy coś jest zaśpiewane, niż kiedy coś jest nam powiedziane. Można takie najprostsze prawdy przekazywać w piosence, no ale też możemy wchodzić na kolejne szczeble, co, jak rozumiem, dzieje się wraz z biegiem lat. Piosenka w przedziwny sposób najbardziej skomplikowane i wielopiętrowe konstrukcje potrafi unieść i uprzystępnić. No tu z drugiej właśnie mówi się o piosenkach kabaretowych starszych panów, że ona jest właściwie w polskim języku jest to jeden z przykładów najbardziej mistrzowskich kompozycji słowno-muzycznych, bo tu właściwie kongenialna jest i poezja, i muzyka. Przez to, że one są właśnie zupełnie nieoczywiste, przekazują często prawdy takie dość subtelne i drgnienia duszy też subtelne, ale właśnie przez tę formę poetycko-muzyczną do wszystkich to trafiało, słuchaczy, od najmłodszych do najstarszych. Panie Grzegorzu, idąc do pracy, też niektórzy śpiewają, zwłaszcza jeżeli jest to praca zbiorowa, a szczególnie jeśli to jest praca na morzu, jest pan nad morzem, ale wiem, że ma pan z morzem różne związki. Tak, przede wszystkim śpiewam w operze, ale też zajmuję się zupełnie inną formą piosenki, bo to też śpiewanie, prawda? Od wielu, wielu lat śpiewam razem z moimi przyjaciółmi w zespole szantowym, a szanty to były pieśni, które kiedyś pomagały żeglarzom na starych żaglowcach przy pracy. Po prostu ułatwiały im ciężki żywot na żaglowcach. Dzięki temu właśnie, dzięki temu, że śpiewali wszyscy razem, dodawali sobie otuchy, razem utrzymywali rytm, co było bardzo ważne na żaglowcach i życie stawało się dużo łatwiejsze. Mam wrażenie, że to nie tylko przypadek marynarzy i przypadek żaglowców, ale w ogóle, kiedy idziemy do pracy, to szczególnie mówię do pracy takiej, gdzie jest potrzebna praca rąk, nóg, rąk, pleców, a mniej zaangażowana jest głowa, no to wtedy są te różne piosenki, bo no... różne, budujemy nowy dom i takie piosenki, które unosiły wysiłek, pomagały go znieść, pomagały wspólnie działać. No właśnie, co zespala bardziej? Rytm, melodia czy słowo? Ja myślę, że wszystko naraz. Każdy z tych elementów jest bardzo ważny i pomaga właśnie w tych trudnych momentach, ponieważ człowiek się odrywa od rzeczywistości i nagle staje się, prawda, jednością z muzyką, z tekstem i z rytmem, a już śpiewanie w grupie to już zupełnie daje dodatkową siłę, prawda? Mhm. A co to jest grupa? Czy dwie osoby to już jest grupa? Czy to musi być więcej? Im więcej, tym lepiej, powiem tak, z własnego doświadczenia. Aczkolwiek można śpiewać w dwie osoby jak najbardziej. Pani profesor, dzieciaki, mówiła pani nieraz, że dzieci łatwiej się uczą i łatwiej reagują, no w ogóle chętnie sobie przyswajają i chętnie śpiewają. Czy nie jest tak przypadkiem, że my troszkę starsi już będąc, wstydzimy się pośpiewać? Bo tak, no może jak jesteśmy młodzi, to jeszcze tak, ale no teraz tak sobie pośpiewać, no wtopa jest totalna, kiedy na przykład jest jakaś sytuacja zbiorowa i no, jakiś przewodnik czy ktoś mówi, no to teraz coś zaśpiewajmy. I nagle się okazuje, że nie potrafimy. To jest raczej powiedziałabym pokłosie pewnego perfekcjonizmu, który zalągł się nam w naszych aparatach percepcyjnych, że tak powiem znowu ogólnie, poprzez słuchanie perfekcyjnych wykonań nagranych. Że my mamy tak ustabilizowany w naszej świadomości wzorzec, że wszystko musi być doskonale poprawnie wykonane, doskonale wysokościowo, wszystkie nuty muszą być na swoich absolutnych wysokościach i rytm nie może być też ani trochę zachwiany, tylko że wszystko musi być wykonane doskonale, bo przecież do takich wykonań przyzwyczaja nas to, czego słuchamy w nagraniach. I niestety przez stałe, no bardzo rzadko, to tylko ci, którzy wiedzą, jak śpiewają gwiazdy rocka na przykład, zanim ich głos trafi w te wszystkie, ten cały tor przekształceń, który z normalnego głosu ludzkiego czyni no zaawansowany instrument obdarzony pogłosem, zharmonizowany tam ze wstęgami bocznymi i tak dalej, bo takie właśnie takim przekształceniom ulega głos podczas nagrania, żeby no sprostać naszym też oczekiwaniom tej perfekcji. No więc oczywiście człowiek słysząc siebie, która śpiewa bez tych wszystkich udoskonaleń, no wydaje się sobie być bardzo niedoskonałym, co kiedyś zapewne nie miało miejsca, ponieważ no nie było tak łatwo o dostęp powszechny do perfekcyjnych wykonań. Więc, bo tu powinniśmy właściwie, czy ja tak nawet myślałam, myśląc o tej audycji, czy przygotowując jakieś tezy, które bym chciała tu przedstawić, to myślałam, że są dwie jakby sfery, po co piosenka. Jedna to jest piosenka, którą my śpiewamy, czyli nasze wykonawstwo, a druga to jest piosenka, której my słuchamy. I, No tak, to jest zupełnie inna sprawa. Jeżeli jesteśmy sami zaangażowani i nasze struny głosowe, aparat głosowy, no wszystko, cała nasza istota, oddech jest podporządkowany piosence, to jest no zupełnie inny ten aktywne zaangażowanie niż bierne słuchanie, choć to też jest chyba niezbędne. To jest tak, że jak my śpiewamy, to wtedy ta cała fizjologia, obecnie to są dość zaawansowane badania prowadzone nad rolą śpiewu w tak zwanej stymulacji nerwu błędnego, który to przechodzi bardzo blisko naszego aparatu głosowego, naszej głośni, i jeżeli śpiewamy, to masujemy jakby ten nerw błędny, a ten nerw no, wyrzutuje na, z jednej strony na pracę naszych półkul mózgowych, a z drugiej strony na pracę i serca i wszystkich, no bo to jest jeden z najdłuższych nerwów, jak posiadamy, i właściwie najważniejszy. Panie Grzegorzu, więc... panie tak, Grzegorzu, tak, słyszy pan? Słucham, cały czas słucham. Jest pan łychotany podczas śpiewu. Pana nerw jest podrażniany. Powiem szczerze, że czasem tak. Czasem odczuwam taką przyjemność wręcz fizyczną, kiedy uda mi się zaśpiewać jakąś fajną, trudną frazę operową. I wtedy rzeczywiście czuję przyjemność, myślę sobie, ale fajnie. I wręcz same endorfiny wydzielają się w organizmie i uśmiech gości na twarzy. No, to jest bardzo przyjemne, a jeżeli uczy pan tego, też pan mówi, śpiewajcie, bo tak. Endorfiny wam coś może, tam... Może nie tak, ale mówię do dzieciaków, słuchajcie, śpiewajcie te rzeczy, które lubicie śpiewać. Ja nigdy nie zmuszam dzieci do tego, żeby uczyły się piosenek, które są z góry przeze mnie narzucone. Owszem, czasem ingeruję, mówię, ta jest za trudna, ta jest nie do końca dla ciebie, ale generalnie... Jest taka umowa między mną a moimi uczniami. Mówię, słuchajcie, śpiewajcie to, co lubicie. To ma wam sprawiać przyjemność. No a jeśli mają zły gust, to tak podpowiedź wtedy, może jakaś... Wtedy delikatnie próbuję naprowadzić ich na odpowiednie tory, żeby jednak słuchali takiej, a nie innej muzyki. Tak? Jeżeli przychodzi do mnie dziecko i ono chciałoby się uczyć śpiewu, a proponuje mi na przykład jakiś utwór hip-hopowy albo disco polo, no to tak delikatnie mówię, że raczej na tym to my nie zbudujemy tego głosu. No, nie wiem, podejrzewam, że mnóstwo osób się teraz oburza, słuchając pana, jak pan powiedział, szczególnie o tym hip-hopie, bo może z disco polo, ale też jest mnóstwo wielbicieli i powiedzą, no jak to, co ten ale jak, człowiek opowiada? Ja bardzo szanuję całą kulturę hip-hopu, ale to ma niewiele wspólnego ze śpiewaniem. To jest melorecytacja. Aha, to jest melorecytacja. Proszę państwa, no jesteście fachowcami i na pewno potrafią państwo, każdy z osobna i we dwójkę pewnie też, ocenić, czy jest to prawdą, że jesteśmy pokoleniem głuchych, że my, właściwie trudno powiedzieć, jakie my, no bo to ja mogę powiedzieć w imieniu swojego pokolenia, nie najmłodszego bynajmniej. Natomiast czy rzeczywiście no, te współczesne i nośniki, które nas trochę ogłuszają i w ogóle nawyk głośnego słuchania i codzienny hałas. Czy to rzeczywiście przytępia nam wrażliwość? Już nie mówię o słuchu, bo to pewnie też, ale wrażliwość muzyczną. To znaczy tak, jeśli chodzi o sam słuch, rzeczywiście słuchanie głośne muzyki, słuchanie na słuchawkach wszechobecnych na pewno szkodzi. Ale niestety duży minus jest tego, że dzieci po prostu nie śpiewają w szkole. Nie wiem, jak jest ułożony program w szkołach podstawowych, ale do mnie często trafiają dzieci, które mają bardzo, nazwę to, upośledzoną funkcję śpiewania, tak? I my od początku musimy uczyć, prawda, prostych melodyjek, prostych... I rzeczywiście zdarzają się takie cuda, bo ja to nazywam cudami wręcz, że trafiają do mnie nieraz dzieci, które, mówiąc brzydko, fałszują. A po roku ciężkiej pracy okazuje się, że te dzieci zaczynają pięknie śpiewać. Mhm, zaczynają słyszeć. Tak, zaczynają słyszeć. Te połączenia gdzieś tam nerwowe między mózgiem, uchem wewnętrznym i tutaj naszym aparatem głosotwórczym zaczynają funkcjonować. Ja mówię, że takie dziecko przychodzi do mnie z zardzewiałym głosem. Proszę państwa, czyli ktoś, kto wydaje mu się, że nie ma słuchu, bo często ktoś tam się broni, nie, ja nie mam słuchu, ja nie umiem śpiewać, czyli że to jest do poprawienia. A ja chciałam, według mnie tak. A ja teraz chciałam państwa zaprosić właśnie na muzyczny przerywnik. Michel Sardou zaśpiewa jak żyje śpiewając. Dla tych z państwa, którzy nie znają francuskiego, krótkie wprowadzenie. Michel Sardou śpiewał, kiedy odrabiał lekcję?

to byłam świadkiem takich wydarzeń jeszcze całkiem niedawno. To jeszcze nie wyparowało? Mi się wydaje, że w mieście to rzadko, kiedy ktoś słucha, ktoś sam śpiewa i rodziny no jakoś no, nie słyszy. To niestety... Poza 100 lat. Nie, w mieście to niestety w tej chwili... Jest też społeczna słaba akceptacja dla takich zbiorowych śpiewań, bo to jednak trzeba, żeby to był wieczór, żeby ludzie no, długo mogli sobie posiedzieć. No i wtedy sąsiedzi wzywają służby porządkowe, żeby jakby uciszyć, bo te koncerty nie bywają aż tak pasjonujące, chociaż na przykład z najnowszych właśnie obserwacji, kiedy podczas pandemii ludzie byli zamknięci w domu, no głównie we Włoszech, ale podobno zdarzało to się i w Polsce, we Francji na pewno. Wtedy właśnie wieczorami wychodzili na balkony i wspólnie śpiewali, żeby poczuć, że są znowu razem. Mhm. No to... Były takie zjawiska. Widziałam w nieocenionym internecie rejestrację takich zjawisk. Tak, w nieocenionym internecie można znaleźć rzeczywiście przykłady takiego samoistnego występu, takiego show. No tak, ale o ile Włosi mają i czy Francuzi mają te tradycje, to co nam zostało? Panie Grzegorzu, Michel Sardou śpiewał o tym, że człowiek, ludzie śpiewają także idąc na wojnę, czy to na jakąś trudną bitwę, czy też opiewając zwycięstwo. No, w takich sytuacjach, kiedy jest ważne krzepienie ducha, bym powiedziała, krzepienie serc. Tak, nawet dzisiaj zastanawiałem się, jak to jest, bo wybrałem się na samotny spacer przez las. Zastanawiałem się, z czego to wynika, że właśnie człowiek, kiedy czuje się jakoś tak, powiedzmy, delikatnie zagrożony, zaczyna sobie nagle podśpiewywać. Mhm. Nie znalazłem odpowiedzi, ale sam się na tym przyłapałem, że rzeczywiście, kiedy usłyszałem jakieś podejrzane trzaski w lesie, nagle zacząłem sobie gdzieś tam pod nosem podśpiewywać. No. Coś takiego jest. Jest moc w śpiewie, że ludzie, kiedy razem zaczynają śpiewać, czują się silniejsi. No, myślę, że to jest bardzo słuszne spostrzeżenie, bo rzeczywiście dodajemy sobie animuszu, czy to nucąc, czy podśpiewując, od razu się człowiek czuje taki raźniejszy, prawda? Tak. Jeszcze może wrócę do tego, że Polacy mało śpiewają. To jest smutne, bardzo smutne. Nie wiem, z czego to wynika. Czy to z temperamentu naszego narodu, bo porównuję sobie na przykład takich Chorwatów czy Bułgarów, generalnie też Słowianie, prawda? A jednak oni mają tę duszę do śpiewania dużo, dużo bardziej otwartą. Dla nich zebranie się w grupę i nagle wszyscy zaczynają śpiewać, nie ma żadnego wstydu, nie wstydzą się. To jest dla nich okazywanie radości i szczęśliwości. Nie wiem, z czego to wynika, że Polacy zaczęli się wstydzić. Wstydzą się śpiewać kolędy, już teraz się nie słyszy, prawda, podczas świąt, że u sąsiadów śpiewają kolędy. Już tak jest troszkę, niestety tracimy tę tradycję. No to inaczej niż pani profesor mówiła, która to pani profesor halo, twierdziła, że jeszcze w narodzie jest ten duch, przejawia się tu i ówdzie. Szanowna pani redaktor, ja, jak pani zapewne wiadomo, spędziłam ostatnie kilka lat monitując, gdzie się da i kogo się da o to właśnie, że no, taka powszechna kultura muzyczna w narodzie troszkę zanika. Niestety stwierdziłam jakby przeciwskuteczność lamentowania na ten temat i zaczęłam poszukiwać, mało że bardziej postanowiłam się poświęcić działaniom no, tym tak zwanym u podstaw, że po prostu nauczyć muzyki tylu osób, ile się da, tyle dzieci, ile się da rozśpiewać i szukać tych... jakby zjawisk, bo jednak oczywiście szklanka jest może nie do połowy pełna, bo nie jest tak, że połowa śpiewa, ale jeszcze daje się usłyszeć w kościołach kolędy, może nie w domach, bo znowu jest wszechobecna muzyka mechaniczna, stąd przeważnie większość woli słuchać niż śpiewać, ale daje się jeszcze zauważyć, że to tak zupełnie nie zostało wytępione. No i tu właśnie jeszcze tylko nawiążę do tego, co pani redaktor mówiła, nieocenionych seniorów, ponieważ właśnie W Warszawie my robimy taki konkurs chórów, który dzieli się na kategorie dziecięce i kategorie, no, zamyślmy, dorosłe. Okazuje się, że te dorosłe kategorie, właściwie te chóry składają się wyłącznie z seniorów, ponieważ wtedy dopiero człowiek docenia, jak przyjemnie jest zebrać się razem, coś wspólnie zaśpiewać i być może ta właśnie obawa przed ekspozycją i przed oceną już troszkę u seniorów jest mniejsza. Senior nie boi się wyjść i zaśpiewać. Tak, no, a tutaj boi się człowiek młody. Tutaj znowu przywołam piosenkę, która była dla mnie, nie ukrywam, inspiracją, żeby dzisiaj poruszyć temat piosenki, czyli znowu wrócę do Michela Sardou, który właściwie idealnie w skrócie, w punktach w tej swojej piosence powiedział, zasygnalizował sytuację i między innymi mówi, że kiedy zwracamy się do Boga, kiedy wszystko jedno, czy to jest Jupiter, Peter, czy Budda, czy Budda. Oba, tak, tak, on tam wymienia zupełnie z różnych kultur bogów i również do Boga zwracamy się śpiewając. No i mówi pani o tych starszych osobach, a przecież słynne takie powiedzenie zawodzi jak babcia kościelna. Ja myślę, że adresatowi tych śpiewów nie przeszkadza zawodzenie, ponieważ adresatowi na pewno nie. Więc sądzę, że po prostu na tym to polega, że właśnie, że już starsi ludzie no mają ten zdrowy dystans do perfekcjonizmu, który gnębi młodsze pokolenia. Zresztą musi gnębić, no bo to jest motor rozwoju. Jeszcze chciałam powiedzieć o takim zjawisku właśnie, jak trzeba uczyć, przeżywać dzieci. Jeżeli dostaje nową grupę, czy to maluchów, czy nawet sześciolatków, czy a i starsze dzieci, to na początku usadzenie ich i próba zachęcenia do wspólnego śpiewania budzi opór. Wszyscy, no jakoś tak patrzą na siebie, śpiewają albo cicho, albo się migają. I przy właściwym doborze repertuaru, przy właściwej częstotliwości powtarzania tego doświadczenia, po roku, przysięgam, każda grupa chętnie i nawet z własnej inicjatywy będzie siadała i prosiła, zaspiewajmy razem to, tamto. I właściwie wtedy już taki prowadzący nie musi nic, tylko wystarczy mu akompaniować do znanego przez tę grupę repertuaru. Tak, to jest też kwestia, żeby wszyscy znali te same piosenki, wtedy chętniej będą razem śpiewać. No jasne, trzeba przełamać opory, no bo to taki trochę obciach, śpiewać, jakieś chóry, to tak się teraz może młodzi ludzie czują niepewnie, wolą chyba słuchać, nie wiem. Ale to na pewno jest, kiedy już przełamie się te pierwsze bariery, no to potem już jest z górki. Panie Grzegorzu, powiedzmy o jeszcze innym aspekcie tego śpiewania, mianowicie wyrażanie uczucia. I to zarówno tego uczucia szczerego, płynącego z serca, jak było tu już powiedziane o tych starszych ludziach, którym jest wszystko jedno, czy fałszują, czy tam zawodzą, czy nie. Tylko, no właśnie, uczucie. Uczucie, które można wyrazić poprzez piosenkę. Znane przykłady to opery. Tak. To jest bardzo wiele słynnych arii, które nawet bardzo często jest tak, że ludzie nie wiedzą, o czym jest dana aria, taki potoczny słuchacz, ale w momencie, kiedy słyszy dobrze wykonaną i słyszy, kiedy naprawdę wykonawca śpiewa to dokładnie z intencją taką, jak została napisana dana aria, to potrafi naprawdę wzruszyć każdego człowieka. Bardzo często ludzie płakali słuchając Pawarottiego, prawda? Mm-hmm. To był człowiek, który naprawdę przepięknie interpretował te rzeczy, te utwory i potrafił właśnie porywać ludzi, ludzkie emocje, tak? Że ludzie nie znali tekstu. I no zakład, że 90% ludzi, którzy słuchali te rzeczy, nie znali języka włoskiego na tyle, żeby wiedzieć, o czym on śpiewa, ale sama melodia, samo prowadzenie frazy, to jak ten człowiek okazywał nawet swoją twarzą emocje, powodowało, że ci ludzie po prostu stawali i płakali. No, to są bardzo, bardzo częste obrazki właśnie z koncertów, chociażby właśnie wspomnianego, nieodżałowanego Luciano Pavarottiego. A jeszcze wrócę do jednej rzeczy. Zupełnie niedawno miałem taki przykład. Przyszła do mnie nastolatka na zajęcia z piosenką angielską. Melodia bardzo ładna. Słychać, że smutna. Zaczyna śpiewać. Śpiewa. A ja na koniec poprosiłem, czy mi może powiedzieć, o czym ona śpiewa. Powiedziała, że no, nie ma pojęcia, bo nie przetłumaczyła sobie tego tekstu. Mówię, wiesz co, to zróbmy tak. Przyjdź za tydzień, przetłumacz tę piosenkę, ale sama, tak jak potrafisz, ze słownikiem, nie, że Google i tak dalej. I rzeczywiście ona to zrobiła. No i wyobraźcie sobie państwo, że minął tydzień, ona przyszła na zajęcia, zaczęła śpiewać tę piosenkę i sama miała świeczki w oczach. Bo okazało się, że ta piosenka była o trudnej miłości i tam o zranieniu i tak dalej. I ona już jak gdyby sama w tym momencie potrafiła przełożyć to przez swoje emocje. Bardzo lubimy takie filmy, kiedy akcja splata się z piosenkami i właściwie część tej akcji jest dopowiedziana, opowiedziana. Uczucia są wyrażone muzyką i piosenką. To bardzo to lubimy. Ale czy wszyscy musimy śpiewać? Czy nam, starszym ludziom, kiedy już troszeczkę jesteśmy zmęczeni życiem, poza tymi okolicznościami jak pogrzeb, właściwie na pogrzebie chyba rzadko kiedy śpiewamy. Raczej myślę, że to są radosne sytuacje. Czy nam jest ten śpiew potrzebny? Co może stanowić taki, ja wiem, bodziec do tego, żebyśmy odblokowali się? Bo państwo mówią o dzieciach. Malucha pewnie, czy młodego człowieka łatwiej jest przekonać, ale tacy ludzie w średnim wieku, zwyczajny Polak, który już jest troszeczkę skrępowany swoim obrazem, tym, że już jest troszkę w zaawansowanym wieku i nie jest jeszcze tym seniorem. To jak ich zmobilizować? Myślę, że my właśnie tutaj to by było ważne, bo śpiewanie jest rodzajem takiej terapii zbiorowej też. I myślę, że tu jest ważna rola właśnie środków społecznego przekazu, żeby uświadamiały ludziom, że żyjemy okropnie spięci. Takie mam wrażenie. Mhm. Dlaczego na przykład panowie w znacznej większości, poza zawodowcami, między 30 a 60, to naprawdę, żeby tak bez, powiedzmy, bez okoliczności używania alkoholu, prawda? Bo wtedy troszkę się odhamowujemy. Rozluźniamy się, tak. Tak, ale mówimy o takim, o takiej naturalnej sytuacji, że jest grono ludzi. To oni raczej się wzajemnie obserwują, oceniają, unikają bliższego kontaktu. I pamiętam, były na początku lat 90. myśmy zawiązywali takie grupy szkoleniowe. No wtedy cała Polska się szkoliła, pewnie państwo, którzy pamiętają te czasy, to wiedzą, a to członkowie zarządów banków spółdzielczych się szkolili się ci, którzy udzielają kwater według nowych przepisów, szkolili się nowi pracownicy urzędów marszałkowskich, tam urzędnicy. Jednym słowem, tworzyły się spontanicznie, może nie spontanicznie, ale liczne grupy mało znających się osób. I te grupy rzadko były jakieś takie spotkania, zresztą teraz i spotkania firmowe, prawda, zwłaszcza przy jakiejś nowej firmie. Mhm. To rzeczywiście musiałaby być jakaś wyjątkowa okoliczność, że ludzie się znają, żeby zaczęli śpiewać wspólnie. Ja akurat tak się składało, że próbowałam w niektórych z tych grup w latach 90. właśnie takie, podczas takich spotkań inicjować jakby śpiewanie. No nie było to rzeczą prostą, powiem tak. Natomiast pamiętam, kiedy grupa członków zarządów jakichś właśnie organizacji producenckich spotkała się z grupą taką samą czeską, to ku naszemu zdumieniu Czesi po jakimś czasie po prostu ci panowie w garniturach i te panie w tych szpileczkach i czarnych front-office'owych sukienkach zaczęli po prostu zbiorowo śpiewać. Wieczorem oczywiście, nie na szkoleniu, tylko to przy takim spotkaniu. No właśnie tak myślałam, że jako przerywnik. więc to po prostu tu rzeczywiście no, w sytuacji, gdzie dużo ludzi spotyka się, nie znając się uprzednio, no jest bardzo trudno wywołać tego ducha, żeby śpiewać. Bardzo jest on potrzebny. O, na pewno jest potrzebny. Panie Grzegorzu, śpiew to także wysiłek fizyczny. Może nie zastąpi nam, nie wiem, biegania czy jakiejś tam jazdy na rowerze, no ale przecież też troszeczkę trzeba się napracować, prawda? Oj tak, a już szczególnie zawodowcy. Mam przyjemność śpiewać tytułową partię Figara w operze Wesela Figara. I proszę Państwa, to jest opera, która trwa 3,5 godziny, ma 4 akty i proszę mi wierzyć, nigdy się nie ważyłem wprawdzie, ale jestem przekonany, że po każdym takim spektaklu tracę co najmniej kilogram, co najmniej, bo po prostu wychodzę mokry, zmęczony fizycznie, po prostu fizycznie zmęczony. Ale też szczęśliwe. No, ale to też widać było po wspomnianym przez pana Pavarottim, że to jest ciężka robota fizyczna. To może my zalecimy śpiewanie, naukę śpiewu i w ogóle śpiew jako no, taką jedną z form dobrych dla podtrzymania kondycji. Zdecydowanie polecam. Dobre dotlenienie. No tak, ale chyba trzeba wtedy nad morzem albo w jakimś innym miejscu, tam może podobnym do tego, gdzie się pan teraz znajduje. Czy wakacje? No wakacje mamy, więc może by w czasie wakacji ludzi zachęcić, żeby potrenowali troszeczkę tę formę aktywności. No tak. Jak najbardziej. Śpiewajmy, tylko o właśnie, jedna rzecz. Nie ryczmy, błagam. Śpiewać dobrze, to nie zawsze śpiewać głośno. Bo często spotykam się chociażby właśnie na Mazurach z takim zjawiskiem, że zbierają się ludzie przy ognisku, zaczynają śpiewać razem, ale nagle w którymś momencie to się przeradza w taki głośny ryk. Nie wiem czemu, wydaje się niektórym ludziom, że im głośniej, tym lepiej. Wcale niekoniecznie. Czasem można śpiewać coś cicho. Czasami trzeba dużo... piano, jak to... A, dokładnie. Dokładnie. No dobrze, proszę Państwa, ja myślę, że zachęciliśmy Państwa do jakiegoś formowania grup większych i mniejszych śpiewaczych. Ja jeszcze bym chciała do tego uczucia wrócić, bo pani profesor, czy małe dzieci wkładają serce w śpiewanie, czy tam, nie wiem, przeżywają to, czy to po prostu jest takie... Dzieci wyłącznie serce. One po prostu są jednym wielkim śpiewającym serduszkiem, każde z nich. I to jest dlatego właśnie, no muszę powiedzieć, że praca z dziećmi jest wyjątkowo przyjemna i unikalna, bo po prostu one to robią całą swoją maleńką, nie zawsze skomplikowaną, ale po prostu taką emocją, są z tą wcieloną emocją i one chcą śpiewać zbiorowo. Rzadko które ma takie parcie, żeby śpiewać solo. Właśnie śpiewanie razem, gdzie wszystkie się cieszą i wszystkie się jakby wspierają, no to jest jedna z najprzyjemniejszych rzeczy, jakie znam właśnie w procesie uczenia, kiedy już uda mi się je zachęcić. Bo to właśnie i człowieka, tego nauczyciela, który przecież też ma mnóstwo różnych zmartwień i innych i czasem go coś boli i czasem mu coś dolega, potrafi naprawdę taka lekcja dobrze prześpiewana wnieść, no uwolnić od tych wszystkich. I to się nie dzieje poprzez rozum. Nie, to jest po prostu czysta radość w tej muzyce. No jeszcze niewiele nam zostało minut, ale bardzo króciutko chciałabym powiedzieć o pieśniach, piosenkach, śpiewach podbudowanych ideologią, bo przecież nie zapominajmy, że no, hymny to jest też swego rodzaju przekaz, prawda, który pewne idee umacnia przede wszystkim ducha w narodzie, no ale są też pieśni, piosenki, śpiewy o takim ideologicznym zabarwieniu. Tak, i to niektóre są bardzo dobre muzycznie, bardzo dobrze, chwytliwie napisane, bo ideolodzy zdają sobie sprawę z potęgi oddziaływania muzyki i są w stanie czy piosenki właśnie zbiorowej i są w stanie zainwestować odpowiednie środki, żeby uzyskać efekt naprawdę porażający. Ja nie chcę przywoływać marszy tutaj, powiedzmy, hitlerowskich, chociaż one prawdopodobnie autentycznie potrafiły spoić te tysiące poddające się czarowi wielkiego przywódcy. Nie jest chyba tak dobrze z muzyką w Chinach. Nie było przynajmniej za czasów Mao, bo oni w zasadzie importowali wzorce europejskie. To nie była taka typowa chińska muzyka, jaką znamy z historii tylko. I nie były to jakieś porywające utwory. No ale większość ideologii tych nawet wątpliwych moralnie no, jest podparty bardzo dobrze sformatowaną muzyką. Proszę Państwa, melodie, piosenki chwytają nas nie tylko za serce, czasami chwytają nas za ręce i to w sensie dosłownym, o czym zaraz będzie stosowny utwór. A proszę Państwa, chciałam podziękować dzisiejszym gościom, profesor Marii Schroeder, kompozytorce, organizatorce życia muzycznego na Mokotowie i panu Grzegorzowi Żołyniakowi, śpiewakowi z Polskiej Opery Królewskiej. Żegnam się z Państwem ja, Monika Małkowska, a teraz jeszcze na sam koniec posłuchamy tego właśnie, co nas chwyta za ręce. Autopromocja. Janusz Głowacki. Moc truchleje. Piotr Frączewski czyta powieść świadka strajku w Stoczni Gdańskiej. A na szkodliwość w socjalizmie nie będzie. Nie było miejsca i jeszcze długo nie. Muzyka Piotr Mos. Gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do piątku, około 11:45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy zmywarkę. Taką energooszczędną na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Sony 50 cali HDR Wi-Fi teraz za jedyne 1590 zł. Media Expert.